बेबी बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम अच्छा है चलेंगे लॉन्ग राइड पे, अच्छा लगता है पकड़ के रखना टाइट से, मैं लूंगा लेफ्ट क्योंकि घर तेरा राइट पे, चल चल चल चल चलते हैं, आजा आजा हवा में उड़ते हैं, जाना हम तुम पे ही मरते हैं, चलो ना कहीं भाग चलते हैं, बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम अच्छा है चलेंगे लॉन्ग राइड पे, अच्छा लगता है पकड़ के रखना टाइट से, मैं लूंगा लेफ्ट क्योंकि घर तेरा राइट पे। शहर में हूँ घर अपना, बेबी डुकाटी चलाऊंगा, शाम को तुझे लेने मेरा फेवरेट वाला पास्ता बना के रखना, उसके बाद जल्दी से तू रेडी हो, हॉट बन के तू बेबी बैठी हो, बाइक पे फिर शाम वाली गेड़ी हो, बेबी रेडी हो, बेबी बेबी बेबी रेडी हो, बेबी रेडी हो। मैंने देखा है जी एक सपना, बेबी न्यूयॉर्क शहर में हूँ घर अपना, बेबी डुकाटी से आऊंगा, शाम को तुझे लेने मेरा फेवरेट वाला पास्ता बना के रखना, बेबी बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम अच्छा है चलेंगे लॉन्ग राइड पे, अच्छा लगता है पकड़ के रखना टाइट से, मैं लूंगा लेफ्ट क्योंकि घर तेरा राइट पे। सिवा लड़की ना कोई घुमाई, आजा यार आजा शाम होने आई, मौसम ने ले ली है अंगड़ाई, बाइक ली है यार मैंने तेरे लिए, तेरे सिवा लड़की ना कोई घुमाई, बेबी बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम अच्छा।